Hör ni, veganer, fiskar är inte djur. Däremot också, apropå det, så såg jag den webben på 4chan för ett tag sedan. Angående fisk och sugen, det är ganska äckligt faktiskt. Men det är en kille som blir av sugen av en riktigt stor fisk, för fisken fattar inte. Och det är jag har sett den också, den spolar och håller i fisken, eller hur? Yeah. Det är så jävla fucking... Vilken fisk? Jag vill ha den sortens vänskap där jag kan få en avsugning av en fisk från en bro som bara håller i den. Men vad har ni valt för fisk? Den måste vara stor nog, men det kan inte vara en gädda, för det kommer ju... Oh god! Jag hade klarat mig med en så här liten makrill. Jag tänker inte skryta. Menar du en spigg kanske? Ja, spigg. Det var like, fan, jag kommer ihåg när jag var pytteliten och fiskade spigg. Och så tog jag den i handen och det de taggar på sidan. Ja, så här, de fucking suger. En tvättbjörn. Vi kallar dem snorgärs upp där jag kommer ifrån. Det kallar man retardungen som aldrig torkar ner. Inte fisk. Snorgärs. Yes. Snorgärs. Gärs. Diskkraften lägger till. Gärs. Gärs. Gärs. Gärs. Oh my god, queen. Gärs. Gärs. Då kör vi på riktigt. Då kör vi världens bästa. Jag har världens bästa här. Lyssna. Det var så gott. Jag tycker Evan kan få dra introt. Vi eller Elon. Tack så mycket för igen. Kul att se dig igen. Så det kan verkligen snacka skit om Elon. Vi syns aldrig igen då. Tack och hej igen då. Men vi syns inte. Tyvärr, du kommer titta på oss. Du ska runka och knulla liksom. Jag tänkte, det är jobbigt när Elon ger en fuck me som den. Maybe one host gets to start and we can welcome back and say we've begun. Vi är bara hostless group. Nej, nej, det är fan, ni är predecessor. Ni har ju gjort den gästgestuden också, ja. Eskilstuna, jag har aldrig varit i Eskilstuna. Jag vet inte vart Rådspelspaden kommer ifrån. Eskilstuna är en stad, Adolén. Det är ett stad. Det är en stad. Frågan om snälla. Staden är värd eller inte värd. Jag kommer från Eskilstuna, så jag kan säga att den är inte värd. Nej. Vad mening på den värsta gnällmål du kan tänka dig? Det värsta du kan tänka dig. Inte så bra, nu blir jag väldigt rädd faktiskt. Jag kan säga vad du kan göra. Det värsta du kan göra är inte ens hälften så bra som min farmor låter. För när hon pratar, då gnäller hon verkligen. Det enda jag kan säga på gnällmål är gnällmål. Gnällmål. Något som man knågar. Gnällmål. Allting är varför tråkigt. På detta viset? Nej, det morsans polare pratar gnällmål skit fan, mycket. Fan, hittar den jävla staden. Varje gång jag kommer förbi, hon bara, vad fan gör du här, karjävel? Och man bara, förlåt. Hon kommer ju från... Gnällbältet jag liksom. Jag har en fun fact. Ut och bada med det. Jag har ett barn får aldrig lära sig att bli älskad av gnällmålskap. Jag har en jättebra fun fact, men jag glömde av halva till. Varför har ni school shootings i gnällbältet? Det är inte. De är så deprimerade. Ni vet staden Quebec. Ja, Quebec. Den kommer för att folk immigrerar härifrån tidig vikingaålder till Kanada. Från Quebec i Skåne. Och bara döpte det också till Quebec. Jaha. Nu heter det Quebec. Det är ganska intressant faktiskt, nu visste jag inte. Tack så mycket. Det var lite coolt, det var cool fakta faktiskt. Jag tyckte jag också var jättebra när jag där. Jag visste att det var en fördel att ta med dig här idag. Tack så mycket. Nu har du bidrat. Jag är väldigt snygg också. Jag har fortfarande inte känt av att du har kompenserat för alla meme-jokes som dragit så länge. Så jag känner mig fortfarande att det är fortfarande på minus i ditt fall sagt. Ingen har intresserat den här podcasten. Nej, just det. Så vi har bara suttit och försnackat. Vi ska försöka klämma in den nya intromusiken också. Oh yeah! Jag har aldrig hört den intromusiken tidigare. Jag har hört dem, jag glömde bort dem. Ni får göra lite credits också. Ja. Credits in the... Nej, alltså, det är ingen som tittar på det, så måste ju säga det. Jag minns inte vad han heter. Det är du som har bättre koll, jag inte hunnit. Yeah. Wow, hostessen. Yes, här, världens producer har koll på shit. Man kommer inte ihåg vad Quebec var för stad. Jag har min mobil på mig. Jag är jättehandikappad. Vad är det med din mobil att göra? Jag ligger där borta. Jag låter mobilen vara. Jag vill att du sitter mobilen då också. Du kommer på Snapchatta och, eller Snapgramma och Instachatta. Jag är mer list än vad ni är. Som yngst i gruppen här, vid det här bordet, så måste jag uppdatera er på dagens memes. Nej, varför drog jag igenom nu? Förlåt mig, men Rage Comics är inte det senaste memesen. Och om du kommer med det så är du garanterat inte ska... Let me. Le K says Rage Comics are not fire. Jag lovar, när jag går och lägger mig ikväll och liksom ska puttelutta i säng och liksom be me, be Jonte going to sleep working empty tomorrow. Men det är inte det du sa där, du sa damn it, och det påminner om damn it Janet, du vet, han säger det i filmen vad heter den? Rocky Horror Picture liksom. Rock Horror Picture handlar om transvestit som är ute från rymden, men egentligen är det metafor för vampyrer såklart då, liksom. Apropå vampyrer, det är faktiskt ett av mina favoritmonster. Det var den bästa fucking segwayen. Vampyrer egentligen vampyrer är inte min favoritmonstergrupp. De tillhör det mot undead som är en favoritmonstergrupp, för undead är en väldigt bred grupp verkligen av monster. Det är så lätt att göra så mycket med. Jag vill fortfarande göra en do-over. Please. Då. Jag vill verkligen komma på vad han heter, han som gjort musik den här podcasten, innan vi snackar skit om honom. Jag vet inte vad han gör. Ja, men du kan komma på det sen. Men du kan försöka hitta på Facebook. Få låna min telefon om du vill, men det kanske inte hjälper. Ja, det kommer man, men jag tycker nästan mer om Clockworks personligen. Om det är mycket klipp. Vad sa du? Clockwork Monster. Clockwork Monster? Ja. Yeah. Du menar en typ av monster? Nej, som är lite kugghjul och sen har massa blad. Alltså, jag tycker om dem, men jag tycker först och främst om svartblod, orker och goblins och bugbears och skit. Det är min favorit. Clockwork. Nej, men svartblod sånt. Sebastian. Får man tycka om mer än en sak? Jag vill bara, vad är introduktion? Sacke, du får hjälpa mig med hans namn. Love, Jensen, Akren. Akren, okay. Love var nyckeln där. Bi eller Love? Tack. Tack Epic Music. Nobody's the podcast. Ja, förlåt, det kanske lät lite väl tamt. Tack Love för att du gjorde en schysst låt till oss. Hört låten. Håll käften. Tack Love. Det här var ett jättebra tack innan du kom. Ja. Fast frågan är ju så här, Jonte, som måste säga. Det är ju motiveringen bakom det. Om du säger något och det låter bra, men det betyder att du får från tomt. Är det rätt eller fel då? Jag kan säga, jag lyssnar på låten. Och jag tycker låten är skitbra. Och jag förstår varför du tycker också att du är en type. För jag säger så här, du säljer inte in den otjänst, förstår du vad jag menar? Nej. Den är faktiskt bra tycker jag. Så du gör rätt där. Men det är kul som Zacke påpekar här, är det inte en aning ens falskt då? Det är som att gå... Okej. Det här är nog enda gång jag hört norrlänning var falsk. Falsk norrlänning. Det är den här tillfället. Jag tycker om den här situationen var för oss. Den här situationen var inte pretentiös innan Zacke öppnar käften. Jag håller med. Det är Zacke som förstör det här. Jag vill fortfarande ha en introduktion. Jag vill bara köra på början. Jag vill ha en introduktion. Okej, men Zacke, jag vill så gärna ha en introduktion nu. Låt säga, kan du ta och presentera podcasten för dagen? Kör. Hej och välkomna till podcast. Bra. Nej, nej, men jag gillar den. Tack så mycket, för den väldigt fina. Jag tyckte om den. Jag tycker om den ändå. Det var en bra start. Men det jag tänkte fundera och kolla med er, om ni ska få prata om, men det jag funderar igen på det, och det skulle vara kul att prata om just när det kommer till monster och monstergrupper. Och alltså, jag tänker med stila, vad är det för typ av monster man tycker om att använda som mest? Och sen vad man tycker om som mest, men sen också ens favorit unika monster. Jag tänker mig, har du den där favoritgoblinen som är jättecool och tuff? Men, och så liksom. Oj, just det. Ja. Jag vill ha introduktion på vilka som är här. De vet inte ens vilka som sitter här. Vi är så mjukstarter i nya avsnittet efter en lång paus. Jag tänkte lägga upp det. Introduktion. Vilka sitter här? Vi är tillbaka här i planen med hur mycket vi ska lägga upp. Det här ska vi prata om. Inte, jag ska viska porrigt i mikrofonen. Zacke, om du inte hade suttit dragit med Meme Rage Comics, så har vi haft det färdigt. Och jag skojar inte. För 3 timmar sedan, när du vill lyssna. Men du har valt aktivt att inte dra den grejen. Och då får du skylla dig själv om det blir exakt som jag själv lägger upp det i så fall. Nej, men alltså, du får skylla dig själv. Hej och välkomna till Rollspelspodden. Ikväll så pratar jag, David, och till vänster om mig sitter jag, Zacharias. Och till vänster om mig. Till vänster om dig sitter jag, Jonte. Eller Jonathan menar jag. Jonte och Jonathan. Eller Jonathan. Han var Jonte. För oss är det ju faktiskt Jonte. Ja, ja, ja. Eller Joppe-pojken har blivit med. Joppe-boy. Joppe-boy. Jag är ju kon, men jag heter egentligen Sebastian. It makes no sense, but it makes sense if you know me, liksom. Och så har vi såklart Paulina som vanligt här, som alltid är övervaka vår situation så inte vi gör mycket dumt. Our overlord. Ja! Och vi är tillbaks efter en hel sommar av att inte göra någonting. Yeah. Och vi har en plan av att... Har vi? Sweet. Jag tror det. Vi skulle göra ett avsnitt i månaden och i den här takten. Oh, yeah. Kommer vi inte att lyckas med det? No. Jo, men jag tror det kommer att bli bra. Jo. Och så se om vi kanske kan få upp lite coola diskussioner, spela in rollspelsessioner när vi spelar något. Och vad är diskussionen idag? Kanske jag får träffa lite av mina vänner någon gång ibland också. Jävlar, bara inte jag hänger med så värst mycket nu. Nej. Jag bara var det jobbigt, det tycker jag inte han om oss längre. Nej, men det kommer hjälpa med den här podden. Och vad är ämnet idag, tänkte jag. Ja, ja. Nej, men det jag funderar på återigen är när det kommer till monster. Och det är liksom, det jag skulle tycka kul att prata om igen, dels en favoritgrupp eller typ av monster. Till exempel, alltså orcs and goblins, eller är det zombies, eller är det undeads, eller är det så. Och sen också en favorit unika monster. Om man säger så här, alltså, finns det den här väldigt specifika bugbear warlorden som ni tycker är coolast av alla, liksom? Ja. Men sen också tycker jag det skulle vara kul att ta de här grupperna, alltså hur vi tycker de är coolast att användas på. Alltså jag tänker mig, när är det som absolut bäst av den här jättekola bugbear warlorden, eller till exempel orcs and goblins, när är det roligaste scenariet ni kan tänka er? Så hur bygger man upp riktigt coolt encounter kring de här monstertyperna, monstergrupperna? Som verkligen känns liksom imba, tänker jag mig då. Om jag ska vara lite 90-tal. Imba. Jag tror man vill gå in bakom fantasin vad den här monstergruppen har att erbjuda i så fall. Som ork och goblins. Eller svart blod liksom med bugbears och sånt där. Där är ju fantasin typ det brutala och det primala liksom aspekten av... Mm. Jo, och då håller jag faktiskt helt med dem. För fundera bara på, ska vi gå ett varv runt bordet och liksom säga bara, men det här är min favoritgrupp av monster. Så vi har någonting att gå på. För att om jag får lov att börja, så min favoritgrupp måste nog ändå vara undeads. Nu är det en ganska stor genre, så det är liksom, det inkorporerar oftast typ nästan halva monstermanualen när man kollar på dem oftast många ställen. Jag tänker att D&D 5 har inte sett mycket undeads, men de har ändå... Det är ju sjukt mycket om man verkligen tittar på det, liksom. Det är sån lätt template att göra flavor på, om inte annat. Bara ta valfritt monster, applicera undead. Och jag vet inte, jag tycker det som lockar med undead så är dels att de är så praktiska på sin punkt att du kan ha en undead monster kan fylla en situation som en minion, men det kan också fylla en situation som en leader, commander eller så. Alltså tänk dig som en overlord nästan. Så du fyller båda de här två platserna utan problem egentligen, för du har båda typer av undead. Eftersom undead så är egentligen mer eller mindre en korruption av något som en gång levt, liksom, om man säger så. Mm-hmm. Absolut. Så du kan till och med, som du säger, man skulle, nu är det här lite långsökt, men en undead troll skulle nästan kunna funka. Det är nu varit coolt om man haft säkert skandinavisk troll med så stor näsa, liksom, och går runt och vara undead. John Bauer troll. Ja, precis. Skulle regeneration funka på ett undead troll? Nej, de dör sällan, kan inte återregenerera. Så jag tänker, om man dödar ett troll sen återupplever man det, bara för själva visuellt så skulle det vara väldigt läskigt. Ja, precis, och även om det bara en zombie skulle vara ganska läskig. Men också så man kan leka igen, där kan man subverta lite grann hur vad man förväntar sig utifrån undead, liksom. Så det, tycker jag. Var tanken att vi skulle gå runt bordet med varsitt tema först och sen går vi in på tema? Jag tänker vi kan gå in lite djupare sen på det, men vad tycker du då, Jonte? Vad är din favorittyp av monster? Om du måste välja något, liksom. Ja, alltså... Människan. Nej, men... Det var väldigt edgy. Det farligaste rovdjuret av farligaste. Monstret inom oss. Ja. Monstret inom mig. Jag tror det seriöst är människor ändå, men om ni verkligen vill vara petig så tror jag att constructs tycker jag är skitkul. Jag tycker golems och diverse mechanical beings är tuffa. Mekaniska monster. Robotar basically, fast inte alltid robotar, det beror på vilken setting, liksom. Jag tycker om den här automation sinnesättning, om man ska säga. Att de, jag tycker det verkar coolt med typ en i fantasin om att typ en robotar som bara kan röra sig på den här kugghjulsrälsen. Men att varje robot kanske har en konfiguration för sig. Mm. Här kommer en robot som är närstridskonfigurerad. Mm. Och därefter kommer en annan robot som är konfigurerad till att vara heter det? Bågskytt eller något sånt där. Typ Dwemer i Skyrim. Precis. Oh yeah. Jag tycker det är coolt. Jag har sett dem basically droids från Star Wars. De har som är rolling. Amazing. De är droidikas menar du? Ja, droidikas. Man ska vara riktigt nördig. Om vi går varvet runt och jag ska säga min så jag är genast jättebesviken på Jonte för att jag är ganska liknande där. Men jag tycker om Arcane Constructs. Yeah! Men då just det jag tänker exemplet på är Living Armors. Väldigt intressant counter som inte vi riktigt mött den och kanske inte är så jättevanligt, men om man möter någonting bepansrat som går runt och ser humanoid ut och sticker svärdet i det och inser att det är tomt, så sätts man inför en liten tankegång av shit, vad gör vi nu? För att det inte alltid är uppenbart hur man besegrar någonting som bara rör sig av magisk vilja. Mm. Och det kan vara intressant. Jag tycker levande mattor och bord är ganska roliga. Bara animate objects i sig tycker jag är ganska roliga. Som arcane constructs liksom. Flygande mattor och sånt är ju skithäftigt tycker jag. Alltså, eller living sword. För min mix. Hur tar du hand om levande svärd? Min mix är ju askul generellt. Mm. Ja, jag tycker de är kul om du har dem typ 2-3 gånger per kampanj. Sen har du inte haft dem för mycket. Tänk dig här, byt kampanjen. Varenda item i kampanjen är en mimic förutom 2-3 stycken items. God. Alltså, ånder du hur snabbt det går till att man alltid kommer rulla 15 perception checks på samma kista innan man öppnar den. Det låter som det mimic-huset. Jag hittade en online mimicking house of mimics. Yeah, där varenda möbelbit är en mimic. Så här, mattorna, borden, kistorna. Och sen ifall man besegrar allt och kommer därifrån levande, då är huset en kolossal mimic också. Då måste bara komma här för guys, inte för den. Men jag har köpt Tome of Beasts från Cobalt Press och då har jag en Dune Mimic. Det är en hel sandslätt som är Mimic. Eller så har jag Oasis Mimic som en hel oas som är Mimic. Vart tar det slut då? Det är intressant. För då är ju Mimics innebär då inte att det är en specifik ras, utan en Mimic kan då vara typ som en sån där djupvattensfisk som har typ en sån där... Nej, i det här fallet med Oasis så är det en mimic som är en hel oas som har delvis klätt ut till en oas. Men till slut har det ju börjat regna så de har samlat upp lite vatten och så. Så den låtsas vara en oas. Mm. Och det är bara att den inte alltid känner av att man kommer dit och försöker vara på så den. Mimic i sig är bara ett djur som förliknar någonting. Ja, som vilket annat. Jo, det behöver inte vara samma typ eller art av djur i sig. Tror ni de blir uttråkade? Nej, de får bara ett tråkigt ställe. Ett slott som ingen drar till att sitta där som en kista. Ambush predators. Alltså jag tror att vi hör inte vad mimiken säger. Men jag tror mimiken när den sitter där och klänar bara... Jag tror jag säger... Jag önskar att jag med mig en kortlek så jag kunde lägga patiens eller någonting. Lite uppmärkt när det ligger en kista och ett kortspel. Patiens framför en, men... Är det nästa möte? I Begin Dungeon ser en kista och kortspel framför den. Vi bara, oj, det där är en... Vi bara öppnar en dörr och sitter 5 mimics och spelar kortspel runt ett runt bord. Och de bara, ups, tror du skulle komma idag? Man ser ett glas och borgen halv äta en kaviarmacka. Man ser kaviar på kistlocket. En halv kallis kaviar. Det var så värt att vara en ocean mimic mitt i öken liksom. Och bara sitter där och bara, ja, hoppas det kommer någonting någon gång. Ja, och han tyder om att de uppfattar saker bland vissa av större mimik som blir allt trögare och trögare. Som uppfattar saker mer som trän. Skulle du kanske kunna uppfatta att de uppfattar saker väldigt långsamt. Jämfört med oss då. Venus flytrap, basically, en mimik. De låtsas vara en blomma. Men egentligen så är de en blomma med käft. En käft. Var observant av dig. Tack så mycket. Därför är jag här. Men Arcane Constructs håller man. Det är faktiskt en cool. Vad säger David? Vad är din favorittyp av grupp av monster? Jag är väldigt basic. Jag tycker om barbarer. Jag tycker om det lite nordiska stuket. Jag tycker om de här våldsamma raiders. Så orker helt enkelt. Orker är faktiskt skitsköna tycker jag. De är coola. Orker, jättar, troll. Hela den grejen. Mm. Jag tycker goblinoids och liknande. Det finns något charmigt när det är så basic ändå. Jo, men jag kan förstå det. Det är att ge in till 100% till den primala sidan av ens psyke tycker jag. Bara få vara arg någon gång. Ja, exakt. Ja, men jag bara uppskattar för att det är så simpelt och ändå farligt. Jo, och liksom se dem bygga upp det här försöket av ett fucking samhälle runt det här psyket. Ja, det är bara största busen leder och det är inte svårare än så. Nej. Det är ju goblins jäkligt roliga. Om man ska in i en grotta och det ska vara goblins där. Och de vet ju att de inte gärna slåss för att de är hur små som helst. Men de bygger hur många fällor som helst och hur äckliga som helst. De tar till sig alla sina knep. Och därför kan goblins det är faktiskt ganska... Men då har du helt rätt. Egentligen när man designar encounters så... Om man ska designa för goblins så borde man egentligen designa från perspektivet av att de vill använda det de har sina fördelar. Och det är att göra små tunnlar, för det kan ju ingen komma in i om de inte än har flink själv, basically. Och sätter man fällor i de tunnlarna på dryga ställen, för då har de utnyttjat sin fördel att de är många och de är små, liksom. Mm, ja, yeah. Absolut. Och det gör man, tänker, det ser man ju typ inte alltid nu för tiden längre, liksom, riktigt, på det sättet. Det är rollspel, liksom. Nej, jag tycker det blir mer och mer bara människo-encounters när man vill spela med någon annan grupp. Ja, eller till och med om du kör bara mot orker så beter de sig som människo-raiders, liksom, mer eller mindre bandits, liksom. Och jag vet inte om det kanske bland annat saknar på ditt fantasi eller om det är så att det är, du vet, om man lägger in mer ställen där man måste tänka efter, då måste man ju börja tänka efter. Det är kanske inte alla som alltid är ute efter när man är vad man rollspelar, liksom. Jag vet inte. Jag funderar lite på vilka monster är de konstigaste som ni har mött när ni har spelat? Nej. Alltså vi måste ju möta Shia LaBeouf någon gång. Inte för den, men jag har kanske planerat att slänga in The Thing från, du vet, filmen The Thing från 80-talet som en D&D-monster nästa gång vi ska spela och se hur det går. Nej, jag skojar bara. Det hade varit amazing. Men jag tror det absolut konstigaste överlag, det är nog bara en... Det är rätt så basic ändå, men en flail snail. Ja, det var det ganska coolt. Flail snail? Ja, det är typ en gigantisk snigel som istället för att ha de här två ögontentaklerna på huvudet så har den jättemånga sådana här slemtentakler som slutar i spikklubbor. Och de är typ helt immuna emot spells. Så om du tjuckar en spell på den, då bara deflektar den tillbaka dig mot dig. För du har det magiska skalet liksom och sånt där. Mm. Wow, det låter som en Final Fantasy boss från... Ja, Final Fantasy 6 boss. Mm. Exakt. Coolt. Yeah. Och de är lite intressanta, för de är hyperintelligenta och de skriver sig mäktiga ballader i sitt slem efter sig. Men de är, det är bara intressant. I sitt slem efter sig. Ja, men du vet ju sniglar. Ja, ja, precis. Jag försöker bara fantisera och få upp bilden i huvudet. Yeah, de kan ju inte prata, men de använder skrift. Och då använder de sitt slem bakom sig. Och det är svårt att förklara. Wow. Ja, det är lite coolt, men det är också, jag för mig att det är ett monster från lite äldre D&D. Det är därför de är så väldigt flummiga. Därför vi har hästspindeln som är en häst med ett spindelben. Ja. Ett spindelben bara? Nej, med spindelben alltså. Okay. Fan, och det är bara lite weird liksom. Vad heter den där typ xenomorfen vi mötte på i grottan när vi Mothic. Körde? Ja. Ja, jag tror det, den är lite weird för det är ju en död, det är en wizard som går för långt med det på hemligheter och blir till en Mothic eventuellt. Det är så de beskriver det. Monsterna i alla fall. Och de är ju väldigt xenomorfliknande tycker jag. De ser ut som en xenomorf väldigt mycket. Mm. Just utseende, förutom att de har en central cyklopöga där de borde egentligen haft, borde vara tomt om vart en xenomorf. Liksom. Eller liksom kunskapen av förbjuden, eller förbjuden kunskap menar jag. Basically det de lär sig liksom. Det de försöker få dela på. Och det kan ibland göra så att de hamnar på fel ställen och dör typ och sånt där. Jag kommer inte ihåg exakt vad de säger för något om det. Söker de? Mm. Vad är det absolut busknasigaste du har stött på när du kört D&D? Shrek. När blondinen försökte ragga upp det? Eller? Nej, Shrek är värre. Okej, okay. Det har jag faktiskt blivit. Blondinen förstår jag liksom vad det är för någonting. Det kan jag försöka, Shrek har lager. Wow. Nej, jag förstår alla nyanser av den samtidigt. Completing the circle. Men den här träskbruden var ju bara... En brud som var en häxa slash vampyr slash någonting man inte ska röra. Och det var bara, jag tänker inte röra den. Det spelar inte roll att hon försöker flirta. Jag tänker inte röra den där, jag kommer dö. Och vad hände? Halva crew nästan dog i pest och kolera, men inte jag. Kanske vet du går live med svinhög constitution som räddade från allting. Du kunde ligga med en AIDS-hög och inte fått AIDS liksom. Det är typ så det ser ut. Bara en hög med AIDS. Ta inte den chansen. One pile of AIDS. Åh gud, men jag håller med, jag glömde helt bort Shrek faktiskt. Det var nog en av de mest konfundersamma mötena vi hade. Ja, särskilt med hur vi löste det. Banished him to his own realm. Ja, och klädde ut sig till Fiona också. Åh gud. Som var en del av det hela. Det var speciellt. Det var då vi k-designade en väldigt busig story som vi skulle följa. Och vi gjorde alla... karaktärer som var seriösa. Nej, men det är ju för att det blir ju lite, jag tycker det är lite kul när man ska prata i gruppen och bak. Vad ska vi spela på? Vad är ni sugna på? Ja, men vi vill köra någonting seriöst den här gången. Ja, men jättebra, då gör vi det. Och sen nästa gång bara, om vi kör något seriöst, kan du bara ta någonting lugnt som inte så seriöst? Och jag bara, visst, jag planerar någonting som är så busigt och intressant. Och så kommer alla dit med en seriös karaktär. Jag bara, vad gör ni? Så att vi kör busigt. Jag har inte planerat någonting allvarligt överhuvudtaget liksom. Inte ens seriöst, alltså du kan inte ens se seriöst om det är ens på kartan liksom i närheten. Det blir lite kul i alla fall. Men ja. Det var ganska lätt kampanj eftersom det var Underdark. Och min karaktär hade Meldstone, eller Shapestone. Mm. Så alla det var ju alltid sten runt om mig. Och kunde alltid shapea den till vad jag ville. Ja, det är lite coolt. Det var ganska enkelt och passande. Väldigt eftertänkta karaktärer för att klara av situationer som var eftertänkta och bara var roliga skämt. Så det blev en dissonans och det var ganska trevligt ändå. Men ni fick ju börja på level 10 då, va? Mm. Ja, just det. Ja. Jo, så vi var, då var det här med jag lite hög level. Jag får mig att en rätt hög level spelade där, Shape Earth. Jo. Vi var ju fortfarande tvungna att springa från Shrek, för Shrek var ju ganska läskig. Han var ju fucking läskig på riktigt. Vi spook. Du då, Jonte? antingen... Va? Vi spook. Nej. Ja, nej. Vi eller mi. Vi epic spook. Du hör rim. Du hör dem i ditt huvud. Var var jag? Nej, jag hörde det också. Du hör dem här i ditt huvud. Inte vad sa du? Världen du pratar i, Sacke, finns inte. Vi eller Sacke. Here's jokes in it. Going insane. Going insane. No, pappa. Nej. No, pia, pia. Det här var sen känslan på den kampanjen med 4 eller 5 vanliga knattar i D&D-världen som bara, vad är det som händer? Vad konstigt det här. Mm. I alla fall, Jonathan. Yes. Jag tror att det är mellan 3 stycken. Antingen är den här Treasure Pile Golem. Alltså en golem som är byggd ut av en skatthög. För det var rätt coolt. Men det kommer också från Tome of Beasts från Cobalt Press. Så de är intressant att kolla upp den om man är sugen på den. Liksom. Mm. Och andra var en... Åh, hur uttalar man det? Vad heter de där mexikanska brottarna? En luchadore. Luchador Goblin. Mm. Det men det är lite en twist på en annan monster som redan etablerat som en väldigt typisk sak liksom. Och det är väl det jag tycker därför Orcs and Goblins är ganska långtråkig om att det är något unikt med dem, för att alla kör med dem. Alla kör dem exakt likadant, nästan, så alla kör dem som människor. Mm. Då tycker jag det är lite roligt att man kör en liten twist på det, som typ en Luchador Goblins, eller det är lite extremt men fortfarande kul. Ja, jag digger det. Det vart så tematiskt när de alla liksom, de kom i ett gäng så här, ett Luchador Goblin gäng och de såg så pepp ut och bara... Jag tänker mig den här hypen som en vanlig goblin har. Och sån här macho-attityden med lucha libre. Ja, det är ganska kul. Och så är det gyttja lera för det regnar konstant hela tiden. Yeah. Så det är bara lera överallt. Och de bara, om vi låter en vagn passera förbi, om ni brottas mot oss och vinner. Annars får inte ni gå förbi. och det var lite coolt. Sådär. Så söp jag ner dem med en fucking parfym. Ja, yeah, de bara wow. Jag kommer att tänka på en fantastisk creature som inte kommer från rollspel, men skulle kunna användas jättebra för att skapa intressanta scenarion. Och det är Dark Souls 3, eller Dark Souls-seriens Treasure Bugs. För varje gång man ser en Treasure Bug i Dark Souls så börjar den springa ifrån en. Och den är ofta placerad så att den springer in i fiender. Men den här försvinner efter ett tag. Den har ungefär en 20 sekunder innan den och hoppar in i en annan dimension eller vad det nu är. Jo, ja. Och dödar man den så får man någonting fantastiskt. De har väldigt värdefulla saker i sig. Men för att få tag i den så måste man helt plötsligt när man planerar och går lugnt och tar det lugnt. Går fram genom banan. Ser man den så måste man börja springa efter den och in på okänt territorium. Oftast in i fiender och hamna i en svår situation. Och det är en fantastisk sätt att... med risk versus reward. Mm. Särskilt med tanke på att om man bara placerar en sån eftertänksamt så tror jag att den skulle kunna fungera jättebra i D&D. Mm. Ja. Det är vettiga stats liksom. Så kan det vara coolt att ha en magical item drop där liksom ifrån den, eller om man säger så. Man får magical item därifrån. Det kan också, ja precis, sett man innan en encounter så den typ blir in i en encounter så kan också kännas väldigt vettigt att man, ja, då blir man tvungen att göra av bedömning, är det värt att jaga den För då kanske vi hamnar i den där truppen mörker, ja, om man säger så. Det finns ju säkert någon som går efter girighet och vill ha så, ja, mycket som möjligt. Och därför kommer bara jag tänka att lyssna på er nu. Men, förlåt, men du menar alla spelare i ett party vill ha magical items och loot, så då kommer de garanterat gå på den liksom. Yeah, yeah. Det är nästan alltså, till 100% säker varje gång skulle jag tippa på, känner jag. Jag vill säga att man skulle bara, nej, vi tar inte den där saken som garanterat innebär en skatt. Och som DM så kan man ju, om de börjar vela, och ska vi verkligen säga, nu börjar den springa, så att man faktiskt tvingar dem att ta ett beslut fort som tusan. Yeah. Och då kan man jäklas med dem hur mycket som helst. Eller så kan man bara ge dem en reward och säga, ni tog en risk, men ni fick en belöning för det ändå. Jag skulle vara kul att se en dungeon som består mest av dessa fällor bara, så den bara springer in igenom fällor. Mm. Alltså om det är lite nätt så skulle man kunna låta den gå på fällor som väger vikt och den triggar inte pressure plates. Man bara springer förbi dem och så kommer spelaren in och väggen går ner på en bara smäller dit och bara mördar den som kom in dit. Det har varit en bra meme. Det har varit lite elakt men lite kul. Mm. Lite Tomb of Horrors vibbar med tanke på att det är, om man tänker på det tycker jag, just att leda in i en fälla bara för att fällan är dryg liksom. Men just i Tomb of Horrors då vill man ju bara överleva, så då skulle jag nog skippat den. Yeah. Man vet att varje steg i Tomb of Horrors är ett snedsteg egentligen, vad man än gör, så man ska då ta det försiktigt. Oh, om man springer 30 meter in i Tomb of Horrors bara för att man tänker jag kan få en shiny här, så då gör man nog lite fel. Man börjar om. Then you will get the kill. Tomb of Horrors var ganska intressant faktiskt, måste jag säga. Som en dungeon, den är inte, alltså egentligen den är inte så jätteväl designad, för den är ju gjord för att testa ens tålamod egentligen mer än någonting annat. Och det är det som gör den jobbig, för du vet, till slut så bryts allas tålamod ner och man orkar inte längre. Men ovanpå det och sen också just att den är ju så, den nöter ju ut ens HP och sånt där. Så du tar lite grann då och då, för ingen fällan gör mycket skada, men den gör lite grann allihopa. Och till slut så kommer du vilja hila, för du måste hila. Och sen så fortsätter det. Vad är det för monster i Tomb of Horrors egentligen? Det finns, jag tror, inte för att vara så dryg och spoiler, men jag tror det finns totalt 3-4 stycken mobs, monster, alltså unika monster totalt i hel, förlåt mig, 4, beror på hur du räknar, en 50 kommer jag på, det kan finnas upp till 5 som max, resten är bara fäller eller tomt. Jävlar. Ja, för jag tänkte bara på det hade varit, vi mötte inte på några monster när vi var där, inte för att jag var med så länge, jag dog rätt så fort, men vi mötte på det faktiskt inte ganska många i början, för att innan Werner listade ut att hans mystic hade ju en grej som gjorde att han var incorporeal, och det lockar till saker som demoner i Tomb of Horrors. Vilket var, han berättade en ganska kul historia. Man hade suttit med sin Adventures League-grupp och pratat om Tomb of Horrors. Bara, gud vad mycket demoner överallt. Vad konstigt. Alltså, vet ni guys varför det är så mycket demoner för? Alla bara tittar på honom. Är du dum i huvudet? Finns ingen demoner alls i Tomb of Horrors. Det är bara undead som mest. Och han bara, nej, det var jättemånga demoner. Och sen killen bara, du, faktiskt så läste jag en regel i den här Tomb of Horrors. Att, och är man incorporeal så lockar fram dem. Och han bara, det är därför det var typ demons and devils överallt liksom, som kom fram så fort han played himself. Yeah. Och det var lite kul tyckte jag väl. Mm. Men också för han körde mystic, och mysticen var i sig lite halvbruten. Så då tänker jag, normalt så säger den när han spelar blir en corporeal och sådär. Men jag tänker, hans öga är gång, så då får han lite mer combat encounters, blir spännande liksom, se vad som händer. Mm. Därför vi hade den där Tumelisan som kom fram med att säga Totten. Ja, precis. Hon som egentligen var en jocklol, men såg ut som en drow, heter drow princess och sånt där. Och paladinen blev jättekär i henne trots att han är så här anti allting som är evil. Och han bara, du var ju het. Nu var det visserligen spelare, han var ju 15, han spelade den karaktären, men ändå liksom. Såklart. Ja, gud. Ja, det var bara så kul att paladinen var alla hög på betet så hårt på demonen. Ja, ja, ja, faktiskt, det var ganska kul. Jag kommer att tänka på, när vi pratade om Paladin, som han spelade också annan karaktär i den senaste kampanjen som vi då körde en half-orc merchant, tänker du på eller? Nej, jag tänker på den som är just nu med piraterna. Ja, just det. Och i träsket så blir vi attackerade av flugor. Mm. Och spelarens erfarenhet av en sån här svärm av flugor som tar upp en ruta och rör sig och attackerar var att de dödade en karaktär. Mm. Nu var de här inte farliga alls. Kunde inte ens skada min karaktär egentligen. Man inte rulla så bra som man kan. För att ens kunna göra någonting mot det. Men han sprang runt och viftade runt en fackla, försökte hoppa ner i vattnet, hamnade under en eka som var på väg till land för att rädda oss, medan kaptenen försökte få crewet att lugna ner sig så att de inte skjuter kanonerna så uppsatta mot stranden ifall någonting skulle hända, medan han springer runt och skriker i panik och alla bara, men lugn, det är bara ett par flugor. Ja, det var lite kul, det var ju alltså en swarm of swarm flies, alltså fly swarm, som kommer in i kampet, och alltså, det blir ju rent metagame-tänk. Så när spelare ser att det är jag som spelare, spelaren lägger fram en countermap och lägger fram markörer för att indikera de här swarmsen, då får man ju panik, för man bara, vänta nu, det här är en swarm, någonting händer, det här är en encounter, det är bara två stycken gubbar, de måste vara jättepowerful, för det här måste vara en encounter som är balanserad i en expert för att vi ska kunna möta den. Och sen inte inse att det här är bara en svärm, och det är bara ni bara spelar er själva liksom, mer eller mindre. Det var lite kul, för det var en flugsvärm, de var inte så jättefarliga. Nu bär de ju på när pestsmittan fortfarande, men ändå liksom, de ska få en träffar för det liksom. Det är nog en kontext man tänker oftast med encounters, att de ska ta typ en timme eller något sånt där. Man tänker sig aldrig att det liksom ska vara typ bara snärta till en fluga och samma klar. Sen också är det väl lite drygt, för om man lägger upp liksom en countermap, så säger man till spelaren, nu är det en counter på riktigt liksom, och då börjar man just tänka sig in. Tänker man att det ska vara fara liksom, utan hantera det från en karaktärsperspektiv. Och det är väl liksom det som händer där, att hans karaktär flippar loss helt och för han bara, väntar, det är bara två monster, vi är liksom fem spelare, det här måste vara kul, vi måste springa, jag måste göra någonting. Och så klarar han inte av det, de kommer för tätt in på honom, för de kan ju uppta samma yta som honom liksom då. Omringa honom liksom. Det var lite läskigt faktiskt. Apropå småflugor och sånt här, så när du, K och Saki pratade om undeads och living armor och sånt. Ja. Mm. Och små flugor, så tycker jag att det är en häftig idé att en undead är bara en död kropp. Mm. Men att det är en massa parasiter och sånt som gör att den animeras och hålls till liv, eller ser ut att vara i liv. Oogie Boogie Man ifrån Nightmare Before Christmas, en säckfilm med flugor. Exakt. Eller, och hela kroppen blir en koloni av insekter. Ja, det hade varit väldigt intressant. Tänk dig hugga, det är en rustning och det bara väller ut insekter. Ja, fast i en rustning så är det liksom sniglar som sammankopplar med varandra för att bilda muskler. Bara bra samarbete, sniglar liksom. Precis. Solidaritet. Lite alltså, mecka fast med sniglar. Ja visst, mecka sniglar. Alltså du har en viss poäng där. Man ska kunna göra någonting där liksom. Jag tänker mig, det som jag först tänker på där nämligen är The Thing That Crawls. Alltså det är ett monster från H.P. Lovecraft Mythoset som han har skrivit. Och det är liksom en magiker som dör. Alltså en väldigt kraftig okult magiker som dör. Och när han dör så ligger han i graven där. Och då kan han sinne ibland possessa maskan som kommer och försöker äta på dem. Så han då sen bygger upp sin kropp på nytt med hjälp av att han består enbart av maskar och sånt. Och då har han tvungen att gå runt med vaxmask och sånt där. Och det är ganska, ganska läskigt faktiskt. Men sen tänker jag apropå det här, vi har ju ett monster, nu har vi inte mött det monster än så länge, men Incutilis, jag tror jag säger det rätt. Det är i alla fall ett monster taget från Skulls and Shackles-serien i Pathfinder, som är en snäcka, en snäckparasit som sätter sig på huvudet på folk och borrar in sina tentakler. Ta liksom över och styr dig som en puppet, som en marionett liksom. Mm. För att kunna gå på land, för den kan inte gå på land själv annars. Den är jättelångsam, men annars tar den över dig och kan gå med dig liksom. Den får tillgång till dina magiska prylar oftast inte, men den kan fortfarande göra saker som är lite elaka och använda dina vapen och sånt där. Och den styr dig liksom, den tar över en död kropp på det sättet. Det läskigaste är bara, det är liksom den här grejen återigen som jag tycker är nice att du har det temat. Och någonting som tar över dig, någonting som tar dig. Så du är inte längre du, utan den tar över dig liksom helt och hållet. Mm. Och det som jag tycker är väldigt läskigt med de här typen. Och det är också en annan typ av undead som inte är undead liksom egentligen. Utan det är egentligen det är egentligen inte exakt. Och det är väl en twist, tänker jag, som man egentligen ska ta det som. En twist på någon standardtypen av monster. Till exempel en undead som inte bara egentligen är undead. För att det är ganska tråkigt att möta samma Mr. Bones om och om igen. Liksom. Eller samma Mr. Zombie som bara, oh, I'm a zombie, I'm scary, girl-kick. Och man bara, nej. Och sen kan man liksom använda logik för att dra ut vad som kan hända liksom. Ifall en undead kropp, ifall den här sortens undead splittas på hälften så att benen ligger där borta och överkroppen ligger där. Mm. Då kanske han bara kan kravla ihop och sätta sig ihop med en annan kropp och liksom bilda en sån här Frankenstein-monster. Mm. Men två kolonier som bildas till en. Mm. Och då kanske de har en drottningkoloni någonstans utav det här. Kanske man måste behöva använda eld för att kunna ta sönder och döda dem. Liksom. Yeah, yeah. En annan exempel jag tycker på en bra twist på nu undead-temat, det skulle vara Feral Ghouls från Fallout. Liksom, om inte Fallout i sig har varit lite uttjatet kanske. Men Feral Ghouls i sig är ju en ganska bra tolkning på det temat. För det är basically egentligen fyller samma funktion som en undead. Nu är ju visst ingen dom i trean uppåt lite annorlunda än gamla ghoulsen. Men just att de är i princip zombifierade på något sätt. Vi uppfattar en zombies tillsammans som zombies. Liksom. Mm. Medan de är egentligen inte zombies och de är då immuna mot saker som normalt skulle vara. Det är ett coolt tema. Det är visserligen nästan enbart tematiskt. Men det funkar liksom, för det är annorlunda twist på någonting som man normalt inte kan ha ett sånt typ av spel eller så liksom. Jag tycker om att det är liksom det här ett stadium man alla civiliserade ghouls hamnar i förr eller senare. Ja, så alla... det är egentligen en döende ras som jag förstår. Ja, det är bara att de lever 300 år liksom, typ sådär. Och Voltech Salesman är ju typ 300 år. Vad heter han? Han som blir träd till slut i Fallout New Vegas är ju egentligen... Fred eller Ted. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men han är ju egentligen cool från början. Så han har varit med pre-war, om jag kommer ihåg rätt. Och sen har han ett skott i sin cowboyhatt som sen växer till slut blir en del av honom. Tack på hur mycket FIV-virus han har fått i sig liksom och hur länge han har varit liv. Så den här trädet bara fortsatt växa. Till slut blir det en gren sticker ut i skallen på honom. Och det skulle bli det träd liksom. På tanke med Fallout New Vegas och plantor så finns det ju ett vault där det har gått ett biovirus som man kan kalla det. Och plantor blir mer och mer feral, köttätande och kan gå runt. Och i det är ett ganska intressant ställe att hitta i Fallout New Vegas eftersom allt annat är väldigt orange och grått och varmt och... och tråkigt, men det här sättet är... DLC där måste nej, det är standardvalter. Och det är helt grönt inne. Och man tänker, wow, det här sättet är fantastiskt. Här kan man ju få hur mycket fräscht vatten som helst. Och kanske växter. Och man kan äta och så. Och det mer man går in där, det mer märker man att växterna kommer till liv och attackerar en. Det är något jag tänker på i D&D. Det finns inte så många levande växter som monster. Om nej, myconids är typ de jag tänker på. Myconids och treants. Och det är inte bara eller dryader, de varianterna. Svampar och sånt, myconids då. Myconids, ja, precis. Svampar men, funkar på det här parasittema tycker jag. För svamp har en tendens, tycker jag. Yeah! Insekter och parasiter. Vi bygger den här dungeon av parasiter och svampar. Jag tänker mig bara så här. Det jag tycker om man verkligen ska utnyttja svampar eller parasiter och insekter i sin max så ska de kunna vara ett hot mot spelaren på fler än ett sätt. Fler än bara kommer slå ihjäl utan andra sätt skulle kunna vara om du inte är försiktig så kan jag ta över dig så kan du bli en del av mig. Det är ju golsjukan vi har nu på skeppet när vi kör piratkampanjen. Det är ju, ni slåss mot ni har ju inte slagits mot undeads tekniskt sett men ni satt en middag med dem. Det var lite stelt läge. Det var lite stelt. Vi vågade inte säga emot för att de var lite läskiga. Vi drack blod också. För att de bara sitter där. Det var typ tre vampyrbrudar. Och de bara, ett middag med oss. Och vi kände att, okej. Vi fick våra fläskkotletter som hade sjömanstatueringar på sig. Och blod. Och så kände vi, Då drack de ju också såklart, de drack ju blod utspätt med vin, för du vet det håller ju längre, de tycker om blodsmaken liksom. Och det tycker alltså de här tjejerna andensen då. Men där har vi ju en god sjukan som då tar över, alltså, även om ni slåss vinner mot så kan ni förlora mot att själva bli förvandlat en god förr eller senare. Min karaktär är så nära, för han har så lite max HP. Och det är lite spännande liksom att se hur den sakta för säkert äter upp en inifrån också. Det är samma som jag tycker, nu Rocky Von Palin Elons karaktär en gång råkade ut för Mindflayer men den här parasiten, masken i början, deras livsstadie som börjar borras in i hjärnan på honom och börjar äta upp honom. Ja, från Stargate. Nej, från D&D. D&D var först liksom. Lockhead. Nej, men Mindflayers. Och de börjar som en i sitt liv som en tadpole. Så sen växer de och implanterar i en host som sen blir till en Mindflayer-varelsen. Man låter aldrig en tadpole växa fritt för att bli den till någonting, den blir till en abomination eller något sånt. Men han råkar i alla fall bli en tadpole på sig som försökte äta upp honom inifrån liksom. Och ja, han failade alla rulls och hade en mask i huvudet liksom. Och bara den vetskapen vet att alltså, jag har tagit över inifrån och utifrån. Liksom. Du kommer förr eller senare, det är inte lönlöst liksom, jag har motstånd. Och det är bara en läskig känsla, för det är en form av... Det är liksom där varför aliens egentligen är läskigare, för xenomorfarna tänker man på, är ju för att det är en metafor för våldtäkt på ett sätt. Och det är det som gör dem väldigt creepy, liksom läskiga, för man vet inte vad man kan förvänta sig. Liksom. Om vi blandar de här svamparna, parasiterna och golsjukan, då har vi ju i princip David Jones crew i Pirates of the Caribbean, vilket också då har du gjort en egen mixtape som du kan sätta i bilen och bara spela upp Fire. Nej, men The Heat faktiskt. Men du sa också någonting förut som du tog upp, att om det inte skulle vilja orka eller goblins då, tänkte du på Clockwork som var cool också? Ja, men det för att jag gillar steampunk-temat lite, och det känns som att då kan man implementera att det fanns en äldre civilisation som var mycket mer avancerad än vi har nu. Det är det som gör Dwemer så cool i Skyrim tycker jag. Ja, precis, för då känns det som att Vad hände? Vad gick fel? Precis, då känns det bara som att jaha, jag antar att vi bara leker med kottar och stenar och pinnar utanför här. Men de här snubbarna har ju levt high life här inne. Ja, yeah, och det är alltid lite coolt. Det jag tänker på då nämligen är ju ett exempel. Är ju om man kör D&D och Forgotten Realms då. Så har man de här gamla, antika, magiska föremålen. De har en gång blivit craftade av någon ju. Och det antyder ju på att vi har haft en mycket mer högre uppstående civilisation en gång i tiden. Och det jag tänker på, jag förstår du säger David, det är verkligen, det är lite, det är spännande att se att man vet att man, det har funnits någonting innan som varit antagligen mer avancerat. Liksom. Åtminstone har haft mycket lättare att skapa magiska föremål. Liksom, och haft mycket den lättheten tillgång. Liksom. Mm. Det som jag läste online en gång, det var en kille som körde en kampanj där spelarna hade lyckats ta sig ner till The Underdark. Jag tror de var level 15 eller 16. Och han tyckte det började bli tråkigt för att de bara sprang ut i Underdark och började plocka bra gear för att de var tillräckligt hög nivå för att överleva det. Relativt bra. Så han, bara utan att tänka på det egentligen, så droppade han in bara att det fanns en AK-47 i en kista de lutade. Okay. Men ingen ammo, ingenting sånt där. Det var bara en helt vanlig standard AK. Och gruppen blev som besatt med att försöka hitta mer liknande vapen och han bara ledde in på dumma röda trådar. Och jag vet inte om man ska förklara det. Djupare ner i kaninhålet. Ja, precis. Och just det att han inte hade någon form av baktanke. Det var bara för att de började bli dryga och han tyckte det var kul. Men då kan man ju ta tillbaka sig till det där med en gammal civilisation. Det kan man ju vara kul då när man kommer till någon clockwork ruin till exempel. Kan man få lite outlandish gear. Kan vara kul. Ja, clockwork är lite coolt med steampunk ibland faktiskt. Nu, återigen, det är ju tyvärr en till genre som man har tjatat ut sig lite grann själv om du tänker på det. Alltså, inte så mycket i media, men rent allmänt, alltså, jag tänker steampunk, det är mycket på tapeten eller vart det fallet har. Jo, men, det är coolt med clockwork, så man, om man sköter det liksom, att det inte tar över alltihopa, men lite grann, det är ganska coolt tycker jag. Mm. Det ska spännande att ha det. Alltså bara om man kör, men som du säger, man kör typ kanske en dungeon eller komplex som har då en del clockwork i sig, och då kan man dela och försöka lista ut varför det är just det här dungeonen ser ut så annorlunda jämfört med alla andra som bara gjorde sten. Om man ändå drar till piratkampanjen till exempel, om man tänker på Atlantis, där de säger att det är ett stort sjöodjur som vaktar Atlantis, men egentligen bara en meck. Filmen Atlantis, Disney's Atlantis, tänk på. Den är faktiskt och det är ju bra. Bara ett clockwork monster egentligen, och då kan man tänka att det är lite coolt. Jag tänker själv om vi är på vårt piratskepp och så istället för att ha den här gigantiska bläckfisktentakeln kommer bara med fucking clockwork arm istället. Yeah. Det har varit ganska spooky. Ja, det hade faktiskt varit den. Ganska läskigt. Jag kommer att tänka på om man vill ha ännu mer inspiration som inte är från Pirates of the Caribbean eller Dark Souls, så har jag faktiskt Doctor Who. Det är två enda go-to. Så Doctor Who, även om det går upp och ner, så har ju de väldigt intressanta koncept för fiender som finns i universum. Och två av dem, den första är ju Weeping Angels som bara är statyer när du tittar på dem. Med vetskapen att de är ungefär ljudets hastighet när du inte tittar på dem, och de springer gärna upp till dig och bryter din nacke. Du kan inte göra så mycket mot dem när du tittar på dem, för de är inte bara stenar, de ser bara ut som stenar, de är mycket hårdare än det egentligen. Och man måste ta egentligen, varje gång de är där så måste de ta sig därifrån och på ett så bra sätt som möjligt. Och de löser det ibland genom att få dem att titta på varandra, änglarna, för att de står ju med händerna mot ansiktet för att inte titta på varandra, för att då kan de inte heller röra sig. Det är deras svaghet. Så de blundar ju tills de attackerar. Så att när de står i varsin sida av en korridor så kommer de inte kunna flytta på sig. Det låter fucking korkat. Det var ju ett monster du kastade på oss, kommer på. Eller inte ett monster, men en NPC som hjälpte oss. Ni var ju i en haunted house. Och det var ju en av stenstatyerna de hade i en korridor, men stenstatyer var ju borta för sin plint. Och man bara, vad är det här för något liksom? Och då hittar ni den i Servants Passage som går mellan väggarna liksom, där alla tjänar går mellan rummet för att kunna gå direkt till köket och sen till vardagsrummet eller spela loungen utan att behöva gå ut genom fina dörren, du vet, som de tjänar det. Och där hittar ni ju då, där hittar ni ju en stenstyr som bara stod mitt i och man bara, vad är det här för något liksom? Vem har ställt den här liksom? Men det är sån där grejen vi såg på den här Jolly Wankor på YouTube, han spelade Portal-modden där med alla mannequins. Så det är ju samma effekt där. Du vet ju inte riktigt vad du väntar dig. Det är något som egentligen ska vara orörligt men som rör på sig och läskigt liksom. Har någon av er spelat, heter det Condemned 2 eller 1 kanske? Nej. Då är det också massa mannekiner som jagar en och sånt här ställer sig i cirkel när man ligger på golvet och blacked out och vaknar. Jag tänkte, inte för den, men ta för det du sagt så förut om Arcane Construct och någonting som ser mänskligt ut men som inte är det. Till exempel Living Armors eller Animated Armors. Det är liksom, för den där att man tror okej, det är en människa liksom, då vet man vad man kan förvänta sig. Men sen man ser att det inte är en människa, då vet man inte riktigt vad man ska förvänta sig längre. Man vet inte riktigt vad, man vet inte vad den spelar på för regler. Samma sak med den här statyn, det är det som gör det läskiga. Du vet inte riktigt vad statyn kan göra. Jag tänker med den här ghoul, undead, vampyrtjejerna ni mötte. Mm. De är egentligen läskiga bara på grund av att ni inte riktigt vet exakt vad de är för något. Så ni vet inte vilka regler de spelar efter liksom. Och det är det som gör, det är det som, ni vet inte om de kan hitta på. Det är därför flugsvärmen var läskig också. Precis. Även om det var flugor. Och det är väl det jag tänker mig. För att gå till det här, vad gör ett riktigt bra encounter? Jag tror att ett riktigt bra encounter, när det kommer till undeads och liknande, att du ska veta vad kanske vad vissa gör. Du ska se att det där är zombies eller det där är skelett liksom. Men skulle du ha något där, några saker eller något där som man inte riktigt har koll på, som man vet inte riktigt vad man kan förvänta sig från det. Till exempel den här statyn du mötte i gången, det är ju en undead egentligen. Är det? Jo, alltså det är ju ditt spöke på att possessa en staty. Aha. Som tvingar den att gå och röra sig. Och det är därför den inte ville bara gibba på en gång, för att den var inte hotfull, för att den ville faktiskt få hjälp liksom. Och ni var ju där för att hjälpa den, men därför den försöker hjälpa er liksom. Jaha. Och det är någonting som man vet ju inte, för ni trodde seriöst, jag hade en kille, Martin, som är jättesåld på doktor, och jag är lite trött på den för tiden. Men han bara, det är Weeping Angel på en gång liksom. Och det är ju exakt den effekten jag vill ha, för jag vet att han kommer tänka på metagame, för jag utnyttjar den metaspelkunskapen där liksom. Jag tänker direkt på introduce interesting thing number two i Doctor Who. Det är att en sak som inte behöver vara ett battle nödvändigtvis, men bara en intressant encounter, är en varelse i Doctor Who-universumet som är, inte har något namn, men det är långa vita varelser i konstiga läderaktiga suits som alla glömmer av efter att man har tittat på dem. Mm. Så man ser den här, man säger oh shit, det är en alien, man vänder sig om, man fortsätter med exakt vad man gjorde. Man har ingen aning att man har pratat med. Och detta gör dem intressant då genom serien, för att så coolt är inte konceptet, men så som det är presenterat i det avsnittet är väldigt intressant, för att vi får inte veta när de tittar på dem. De utvecklar ett system att rita på sig själva med en checkmarker och göra tally marks med en svart spritpenna. Okay. Och de går bara genom ett hus och sen så tittar de i en spegel, så de är fullt med svart tally marks över hela kroppen. Och vi har inte sett dem själva som personer som tittar på serien, utan det är, och så vi är på deras sida med att inte komma ihåg att se de här aliensna, men tydligen har vi sett ungefär ett par hundra stycken in i avsnittet någonstans i det här huset. Förstår som tanke på att man kan säga att nu händer konstiga saker, kan man ju som DM säga att vet att den här finns, men att man inte riktigt berättar helt och hållet om varför personen förlorar tracks of time eller varför saker ändras på kroppen tills man någon gång avslöjar där står den liksom. Mm. Och så man kan göra det på ett intressant sätt. Alltså det håller faktiskt med. Det lät skithäftigt. Det låter som att de som höll på att göra serien fick lite dåligt med budgetpengar och behövde spara in tid och jag pengar att på. Doctor Who är bra, men den har väldigt bra. Jag tycker att om jag ska vara helt ärlig, Doctor Who var, jag tycker att till och med gamla svartvita teleradiodraman var faktiskt ganska spännande för vad de är liksom. Och det är för att de utforskade idéer. Medan Doktor idag är bara såpopera-drama liksom. Det är ingenting annat liksom. Och då pratar jag inte om den senaste doktorn, jag pratar om de senaste fyra doktorerna tycker jag. Right. Och det är jag lite less för. För jag vill inte ha det här vetenskapliga sci-fi. Jag vill ha science fiction, inte sci-fi-drama liksom. Och plus någonting som drar ut sig på så många säsonger det nu än är, så blir det ju långt tråkigt. De har ju egentligen, åh nej, det springer in i Daleks igen, och de är det ondaste som finns i hela universum. Och det går liksom inte. Ja. Och man bara, åh nej, de kan ju inte toppa det. Liksom. Man kan inte toppa de här Weeping Angels eller Daleks, för de har båda blivit nämnda som mest episka varelsen i universum som kan döda allt, liksom, för att du kan inte göra någonting mot dem. Och då har de skrivit in sig själva i ett hörn. Mm. För att de måste alltid fly från dem. Och så bara, aha, det här är sjunde gången jag ser dig fly från en Dalek. Och det är inte lika spännande att se dem då. Plus att de har en tidsmaskin, men de löser aldrig saker via tidsmaskin. Jag tycker att det är jättedåligt att skriva in en tidsmaskin i någonting. Till och med Harry Potter, man bara, och nej, det här hände. Men du har också en sorts tidsmaskin runt halsen. Du kan ju åka tillbaka och ändra det. Det är faktiskt en Det är den sämsta delen jag kan ha sett länge man bokar. Men låt oss introducera konceptet att man åker tillbaka framtiden eller tillbaka i tiden och inte liksom ha extremt hård koll på det. Terminator 1 och 2 gör det bra, för de har ju den här determinism att det springer vad du gör för något, för det är redan satt i sten i princip. För du kan inte ändra det, eftersom om du försöker göra det så är det en del av det som orsakar ändelsen till att börja med. Och det hade gjort Harry Potter tycker jag var jättespännande. Det har varit mycket mer ballsy att ha den besluten vågat ha. Ja, men de låter det vara ett riktigt beslut. Men man ju använder den för att gå tillbaks och kunna ta två stycken lektioner samtidigt. För hon kan vara på två platser samtidigt och hon åker tillbaka en timme efter lektionen och går på en annan lektion, så kan hon läsa det dubbelt så snabbt. Och det undrar jag bara så här, okej, vi har 5 sådana kvar i universum och de bara, låt oss bara ge den till den här tjejen som behöver plugga extra mycket. Jag bara, låt det gå 2 år till bara, om hon gärna studera. Vad är det för problem liksom? Det är väldigt dåligt skrivet faktiskt. Jag förstår faktiskt inte hur Harry Potter kan vara så populärt med de här stora plotholesen som finns i nästan allting de skriver. Mm. Vi behöver mer aliens i rollspel tycker jag. Nu måste jag fråga vad du menar. För att aliens, okej, faktiskt, nej, inte för så, men jag undrar vad du menar med alien. För jag tänker mig så här, en alien, alltså rakt av ordet betyder ju bara främmande, rakt av. Om främmande menar någonting vi inte förstår, jag undrar, okay, när du säger alien, menar du liksom någonting från yttre rymden verkligen? Ja. Eller menar du någonting som är närmare eller sådär, eller? För jag fattar hela grejen med high fantasy, det finns redan väldigt mycket att ta av. Men ändå, en aliens, utomjordingar, ett så väldigt outvecklat koncept i rollspel överlag, känner jag. Ja, men, om man inte kör straight up framtidsrollspel, men då är det ju hugget som stuket liksom. Ja, eller typ det är det som gjorde är det Dark Souls eller är det Bloodborne, jag minns inte, som har de här utomjordingarna som kommer från månen. Vilket då? Måste nog vara Bloodborne. Jag tror det är Bloodborne. Känns inte igen det i Dark Souls. Jo, det är Bloodborne, ja. Precis. För då är det de här utomjordingarna som kommer från månen som har gett de människorna fler sätt att se på saker och ting. Det är därför de opererar in ögon i hjärnan. Och då är det en fantasy-twist på, alltså fantasy-twist på utomjordingar. Och det tycker jag är ett häftigt koncept. Att det inte är de här högteknologiska blup, blup, blup, blup. Inte den här typ Satans från Fallout, för de är roliga men de är bäst med easter eggs. Men att det är inte alltid något samma typ av små grå eller små gröna liksom. Ja, jag tänker på Mars Attacks aliensarna som går runt och säger ack, ack, ack och har de här stora gråa huvudena och springer saker. De är ju well and done. Vi har sett dem i alldeles mycket så att de är inte intressanta. Men har någonting faktiskt främmande i ett medie där man kan förklara saker och ge folk fantasi över hur de ser ut utan att visa hur de ser ut, så kan de vara väldigt intressanta. Lite Lovecraftian stil hade också varit. Ja, det jag tänker på däremot då, när det kommer till D&D till exempel, vi har ett otal aliens i D&D, men som man inte tänkt på det på aliens egentligen. Alla abominations, alla abomination-typer är egentligen aliens. Vi har alltså typ mindflayers. Liknande. Mindflayers är egentligen utomjordingar från början, egentligen. De är egentligen fast på jorden, de vill inte ta sig ifrån. Det är deras enda önskan. De vill inte vara här med er. Ni är liksom plebs, liksom. De vill bara härifrån. För det här är en backwaters society för dem, liksom. De vill ta sig ifrån. Det beror på vilken edition och vilken fluff man går på. Men i princip så har de fastnat där som främlingar, kraschlandat och kan ta sig ifrån. Men sen har vi, vad heter de där kattfiskarna under vattnet, under Underdark. Jag kommer inte ihåg vad de heter något. Det är typ så här enorma, inte kattfiskar riktigt, men de har tentakler som hänger från så de kan styra folk som dockor. Jag kommer bara inte ihåg vad de heter något nu. Men de är ganska coola. De är också samma grej, att de är också utomjordingar som fast här. Beholders är också utomjordingar som enkelt också fastar. Och alla, ja, beholders-typerna är väl, beror på vilken generation. Alltså, beholders kan vara gamla, men de kan ju få ett barn och då är de väl, beror på om man räknar som utomjordingar. Jag tror det är mer intressant om aliens kommer och är ganska nya till universumet. För har de varit där i 1000 år så är de inte aliens. Nej, precis. Det är som att säga att orker i World of Warcraft är aliens. De är ju aliens, tekniskt. Ja, men de är tekniskt sett aliens, men de är inte aliens. Nej, precis. De är inte aliens. Men ska man få sån, då är alla demoner i Warcraft aliens också. Jo, men det är därför demoner var vår ibland tuntigaste sett på länge. De tar alla de gamla standardtropes som demoner säger, det kommer från en annan planet från början. Lol, vad annorlunda vi är. Och man bara, nej, låt oss göra Vogue till Starcraft. Ja, och det är lite synd. Jag är lite ledsen för det faktiskt. För jag tycker många demoner är ganska häftiga. Men jag har svårt att förstå varför de inte kan bara säga straight up, nej, det här är från helvetet. Lite oinspirerat. Vad är det för någonting? Alltså, är det något fel? För det är en trope som fortfarande kan funka, kan vara läskigt. Men att säga att de är utomjordingar, det är bara att de utvecklas här. Så vi har en planet som är visklig succubust i planet, vilket doesn't make any sense. Nu har det fucking de awesome, lägg av. De tar de här identiteterna från ett spel och liksom, vi sätter det till det här spelet. Ja, alla spel har liknande identiteter. Ja. Nej, men jag tänker... Mona kan ju vara jättemycket. Det behöver inte vara en stor brute och en succubus och en imp. Mm. Oh, det är standard. Mm. Ja, det är som att ha en alien med stort grå huvud och stora ögon som kommer in på ett flygande tefat. Väldigt oinspirerat liksom. Så det är, nu är det lite elakt att döma något som är så gammalt än att tänka mig, för det har ju inte varit så länge, så jag förstår ju att de då tänkte de kanske det här kan vara spännande, som det kommer i kontext av att du kör MMO som är så stort, det var inte den enda utan dess lika då liksom. Yeah. Men jag tänker mig också när det kommer till aliens rent allmänt, alltså man kanske skulle bygga fram de lite läskiga, lite mer intressanta, så man inte riktigt koll på dem exakt. De är ju också i sig själv du. Rätt så gamla, eftersom de byggde pyramiderna och så. Så här kan du bli arg. Jag kollar på en dokumentär om det här saker. Ända sen jag gick på svetsstugan och sånt, så jag började fått sån där reklam på Facebook. Ja. Open your human... Open your third eye. Yes. Stay woke. Disclaimer, vi förstår inte att aliens rivde World Trade potential. Center. Det får ni ju det var tänka på själva. Det var Bush som gjorde det. Det var faktiskt Bush. Hermione hade kunnat hindra det, men Hermione kunde hindra det. Så därför detta Bush. Varför gjorde inte Hermione det? De bryr sig inte om muggles. Ja, precis. Hon Bush är en muggle. Hon är halvmugglare och hon ville visa att hon rappar de coola hela... Nej, jag förstår inte. Nej, men jag tänker mig, om man skulle ta... För Mindflayers som är egentligen aliens i D&D, men jag tänker fundera på så här. Kan vi ta då ett vanligt monster, som är ganska väldigt vanligt, och gör dem mer spännande, gör dem mer intressanta, gör dem mer som de känns som en alien? Eller behöver man ta en helt ny tematisk grej för att göra om dem så pass grov, för de ska vara läskiga liksom? Det som jag tycker är självaste grejen med aliens, det är det här okända. Och rädslan med det okända. Men för att man ska kunna få en försmak till det okända, på att man vet inte vad som försiggår, så måste man först ha någonting som man kan reflekteras i. Mm. Som de här vampyrerna som ni stötte på piratkampanjen här. Att få spelarna att prata med de här och sitta ner och äta med de här är en skitbra sak. För det sammanknyter på att liksom, ska vi bara snacka som normalt folk med de här fucking vampyrerna? Vi visste ju inte om vi skulle dö, det var ju faktiskt väldigt läskigt. Det är vampyrer. Varför snackar vi med dem för liksom? Jag funderar också lite på så här skillnaden på monster och sen så karaktärer. Bara allmänt fast som en någonting annat än vad man själv spelar. Liksom. Som typ Charlotta på Bråkmakargatan, fast hon råkar vara psykopat. Jag tror hon är ganska psykopat. Hon är definitivt. Hemma på min dungeon i stan. Där har jag en styckkniv. Men... fem styckknivar och en vampyr. Jag funderar på... Om man ska ta orker, som jag säger, orker kan inte vara aliens, för de är inte främmande nog för oss. Nej, det är bara skogsbrusar. Men om jag tar dem i rätt kontext, kan man då göra dem till aliens? Ja. För det är på så här, om ni hade gått på stan nu, inne stan i Visby, och så går ni förbi en grädd, och där kommer det två orkbösar, så rakt ifrån WoW, alltså från Outlands. De är gröna, de är stora, de är håriga, de är enorma yxor, de är nästan 2,5 meter lång, kommer ut dit och bara börjar skrika åt oss, börjar jaga oss. Hade inte det varit ganska läskigt? Ja, det hade varit läskigt, men det hade inte varit aliens. Eftersom vi hade sett att vi känner igen dem här. Vi hade ju känt igen dem, men de hade ju inte passat in i vår kontext fortfarande. Ja, men eftersom den kommer från annan kontext, man kan inte bara ta... vad som helst för en annan kontext i en ny värld, så blir det automatiskt mystiskt. Jag tror kraften ligger i det oberättade, anledningen till att flugor och kvinnor som inte visste vad de höll på med i skogen i vår kampanj var så läskiga, var att det inte berättat liksom vad det är och det hålls hemligt. Anledningen till att aliens som inte i Doctor Who som man glömmer av är läskiga är för att vi som sitter på scenen också inte heller vet hur många det är och varför de går runt i det här huset heller. De slåss ju mot en, det kommer en amerikan och bara, aha, men jag tittar på det just nu, så skjuter han bara alien, så det är över lite så. Men det var för att han kom ihåg det, sen glömde han av att han gjorde det, såklart, för att den fan vad obehagligt, kan du bara stå och kolla på mig så du duschar, och så kan du få panik och sen vänder du dig om, och så har man inte panik längre. Weird. Det verkar skithäftigt. Det måste fan vad jobbigt. Ja, men varje gång man står i duschen och så blir man skitstressad utan anledning. Då vet man vad som har hänt. Det är därför man alltid är stressad i världen. Det är när man ser en sån alien. Nu vet man. Om ni är stressad på jobbet, bor det aliens där. Dude, jag tycker om när man fucking curveballar också. Och typ kombinerar två lika typiska troper. Som vi tar typ orker då. Mm. Och så kör man i en värld där de är bara vanliga ugga-bugga. Springer fram och klubbar ner dig. Fast så märker man i världen att de blir mer och mer taktiska. Och lite mer intelligenta överlag. Sen visar det sig att de egentligen styrs av till exempel en mindflayer som bara tagit över den största busen och använder det för sina egna ändamål. Men jag undrar så här, om en mindflayer tar en ork och jag har någon till en mindflayer. Jag tror han blir mer korkad själv. Ja, det känns som att han dummar ner mindflayern. En ork har minus IQ, så det smittar av sig. Precis. Du måste fylla upp det den. Det är som pesten, du får inte skaka hand med en ork. Liksom. Mm. En annan cool kombo är ju i så fall ifall man kan herda undeads och sånt här. Att man har en liten flock undeads som man liksom kontrollerar. Du menar Davids plan på sin necromancer som han spelar med i piratkampanjen. Han kommer ju sen bli 20 level kunna hålla koll på 250 skelett eller zombies samtidigt och bara hassla fram dem överallt han vill liksom. Mm. Jag tänker bara en bag of bag of holding eller knapsack of holding och bara plocka fram ben, bara kasta ut, bara hälla ut ben. Eller bara ut ben och bara framkalla saker. Ja, det är också kul när man bryter en sån här typisk trope Stainhort. Om man tar till exempel som i Overlord. Spelet och inte den här nya animen. Mm. Mm. Men då finns det ju som är typiska hobben och de har sina söta små bruna kortor och sina små hobbsvärd och de bor i hobbithål, men de är också fruktansvärt våldsamma kannibaler som jagar människor. Ja. Det är ganska kul. Det är skithäftigt. Mm. För de är ju, från början har de hobbits den här kontexten om att ja, men de äter mycket, de tycker om att festa. Ja, de är lite småmysiga och sen precis. Sätter man den här lilla psykopat-tropen. Lite kul, det påminner om den här kampanjen jag försökt skoja och köra Dark Sun någon gång, men som ingen är intresserad av. Och då är ju världen, då är ju hela världen i en postapokalyptisk fantasyvärld, basically bara sandöken och allt. Och då har ju då många raserna har ju blivit avvärtade till någonting annat, för halflings och gnomer är totalt psykopat kannibalmördare som lever i sina tribes här där längs med bältet där det är som varmast liksom är ekvatorn. Och så har vi liksom då de andra, många typiska raserna utdöda, för goblins orker klarar inte att hänga med, för de klarar inte av att det inte finns tillräckligt mycket mat för dem att överleva, så de dör bara ut. Liksom, och så många andra, jag tänker det är en sant diversion, just som du säger, just psykopat, har faktiskt kommit tänkt på det du sa det liksom. Ja, de levde före sin tid, de var raiders, vad heter det, innan post? Innan postapp. Ja, vad är motsatsen till post? Pre-up var de raiders. Yeah. Så liksom när det var post-up, då finns det liksom, de körde hela sitt raiding-fest då. Och just då, alverna där i den världen, de är, om jag kommer ihåg rätt, så är de är inte psykopater, men de är jätteprimala. Som lever i en tribal gäng. Det är liksom sån typ, alltså Amazon-triber som har aldrig haft kontakt med människor. De lever typ så på det sättet. Så de är inte lika utvecklade civiliserade man normalt brukar se alver som. Mm. Så de har regressat någonting jättetribalt. Jag tror det är jättebra att vända troper på huvudet på det sättet. Så att man inte kommer in i ett rollspel och tänker, nu är det en ork och den ser ut så här och den kommer vara så här. Och en alv och den är fin och spelar harpa och säger så här. Gör en ork som spelar harpa och är jättejobbig som är Tolkiens egna älver som är hur flummiga som helst. Och sen så har vi kommit ut en alv med en köttklubba som bara sticker i. Hur galet är inte det? Blir man inte lite satt på kanten av stolen? Jag tror det är bra att ha bägge två utav varianterna. Att definitivt bryta troper. Men att samtidigt uppfylla dem för att kunna... Ja, inte bryta dem för mycket. För då vet man aldrig vad man kan förvänta sig. Då blir det inte lika kul kanske. Ja, det är av samma anledning till att man hör en bra låt. Man skapar en sån här förväntning. Om den förväntningen uppfylls, då blir det här... Wow! Då får man det här. Ja, jag kan faktiskt säga, men jag försöker göra någonting lite liknande. Att bryta normen, inte bryta för hårt. Till exempel mina orker i den här piratkampanjen jag kör med. Då är ju orkerna väldigt keltiskt inspirerade. Keltisk vikinga inspirerade. De har ju blåa tatueringar, blåa markeringar på sig. Och går in i krigen och gör det. Och de är så här barbröstade med yxor, liksom sånt där grejer. Mm. Och då har de också en väldigt mycket av en krigarkultur kring det. Att de har en viss respekt. Så de går på de här väldigt nobla orkarna som vi har sett i WoW och så, men du tar det till ett steg längre att de ändå keltiska viken som tycker om att dricka, men de har en mer anknytning till något vi känner till på ett bättre sätt, som verkligen lite mer kopplat ner förankrat verkligheten liksom. Mm. Och har den här asatron i grunden, tänker jag mig, som viking. Jag tyckte det kunde vara lite coolt. Det låter lite grann som Trollbloods ifrån War Machine, eller ja, Wormhords. Det den. Kanske du rätt i. Så då är de typ väldigt keltiska. Mm. De har den här fet hakan, då är det blå. Mm. Tänk också någonting som kan vara relativt läskigt också i monsterväg, om man tänker så. Det är ju de här monsterna som inte har någon direkt motivation eller plan till varför de gör det. Om vi tar till exempel rollspelet när vi körde att världen går under. Ja, just det. Och det kom jättestora meteoriter som egentligen var murbon. Och så började kläckas ut murbon. Det här, ni vill inte spela med mig med de här udda rollspelen, så jag brukar bara inte föreslå dem. Alltså bara en boll av barbar. Nej, tänk dig det här. Typ en gigantisk switch-rost-sten. Med enorma myror. De minsta myrorna stora som hästar. Jaha. Och så kommer kraschen ner på marken här. Och jag styr ur den så kläcks den. Typ, det blir hål. Då börjar de myror komma ut. Klassik. Och så börjar hämta socker. En klassisk 50-tals-stil. Det var jättekul där. Ja, det är det jag tycker blir läskigt. Just för att det är de här. Man kan inte förhandla med dem. Man kan inte skrämma dem. Man kan inte riktigt övervinna deras psykologi av när jag ska bara hämta mat och gå hem. Det var faktiskt jättespännande, för det var en cool twist, och jag tror väl att jag tror jag är svårt att hitta ett bra sätt för att kunna driva på storyn, för oftast är det så här, vi stannar inomhus, vi går inte ut liksom. Yeah. Det är så här, inget att gå ut och göra någonting mot jättemyror. Vad är fantasin i den sortens tema då? Det måste ju vara med överlevnaden. Och ta, ja, så du är bara den här rena överlevnaden. När man bara lämnar alla sina vänner i sticket. Det jag och David pratar om, vi pratar om End of the World-serien som Fantasy Flight publicerar och rollspelade 4 böcker som enkelt handlar om. Det är alltså scenarion för världens undergång, så här typiska scenarion. Så du har typ Ragnarök, du har Hockeyfull och vaknar, du har liksom zombievirus, du har Terminator, du har maskiner kommer till liv som Overdrive med Stephen King. Eller så har du kanske så här sci-fi skräckis utomjordingar, så kommer du antingen de små grå grann kommer att hallå kek, nu skjuter vi dig. Eller så kommer du vet jättemyror och kraschlandar och försöker de bara ta in folk, de behöver mat och näring liksom. Mm. Och den ser ju kul, men den har två scenarier. Den har ett scenario som börjar sker precis när apokalypsen sker, och det är då rollspelet utspelar sig. Eller ett scenario som är efter apokalypsen har skett, och då tar de upp så här, okej, så här potentiellt skulle det kunna ske efteråt. Och beroende på vilken typ av undergång du har haft så kan ju världen se olika ut. Det finns vissa undergångar där världen kan se mycket bättre ut. Andra undergångar då världen är helt verkligen körd på riktigt liksom. Mm. Och det är bara lite kul att se liksom sådär. Alltså, och det är så annorlunda jämfört med typ vanliga D&D-rollspel. För där är fantasin karaktären och liksom en väldigt power-fantasi. Jo. Och att du ska bli kraftfull och få alla de här egenskaperna och magierna eller och apropå det närmaste vi kommer med scenarierna, då är det Ragnarök, för då är det såklart under Ragnarök så ska du komma fram en grupp med hjältar som ska försöka slåss med jättarna, och det är såklart är ju spelarna som råkar utvalda, du vet, av Thor. Nu ska du, för i den här världen så tolkar de som så att när Thor dör till exempel, Thor kan inte dö för att Thors hammare finns ju där, det innebär att nästa person tar upp Thor hammare blir Thor. Och det är jättekul att köra här, för det här är basically, men tänk dig David liksom, Thor kommer att slåss med en isjätte, dör, får en smäll, får huvudet krossat. David tog fighten, plockar upp Thors hammare och slår tillbaka isjätten smack liksom. Och så blir alla spelarna en gud liksom. Och så slåss där mot apokalypsen för att kunna slåss i Ragnarök, för att slåss med isjätterna och försöka döda Mimirormen. Och då utspelar sig ju apokalypsen annorlunda än vad vi har sett den, för det är ni som själv väljer hur den ska ta sig liksom. Och det är ett av alternativen som man kan köra det smart på, det finns lite olika liksom. Vi har kört typ en timme. Yes. Så vi kan fortsätta. Men har vi kanske någon final statement? Alltså, monster är läskiga. Jätteläskiga. Nej, men alltså, som du säger, läskiga monster är häftigt. Så länge man inte gör dem för mycket. Och läskiga monster blir de läskiga om man inte känner till allt om dem. Man vet att de är på något sätt lite oberäkneliga. Jag tror att det man egentligen måste tänka på när man tänker på att göra någonting okänt eller någonting man inte vet av, liksom sådär. Det är att kategorisera på vad som är verkligen okänt som man kan relatera till. Eller totalt ut ur denna värld okänt som man absolut inte kan sätta struktur på. Till exempel, jag tänker mig, de här vampyrtjejerna ni mötte på i skogen. Ni vet inte om de är vampyrer eller häxor eller vad de är för något. Absolut ingen aning. Ni är osäkra, men ni vet att det är antagligen undeads. För ni har en ranger som känner av att det är undeads. Men det är en ganska stor genre i sig, vilket innebär att det förminskar det, men det blir bara mer läskigt för man får bara en till fråga som man inte får svar på. Och det är ett sätt man kan göra bra på. Och det är något som man ändå kan relatera till, som du säger. Precis. Istället för att få den här fucking en form man inte känner igen som kommer ner ifrån himlen. Och som konstant skiftar liksom. Precis. Och den liksom pratar i tungor och man får bara frågor för man kan inte relatera någonting till den här. Den är bara okänd. Mm. Och det är inte den sortens läskighet eller spänning som fungerar i sådana här situationer skulle jag tro. Mm. Allting i moderation. Mm. Säga. Nej, men och nästa gång tänkte jag kommer vi diskutera om hur man rent arkitektuellt konstruerar en dungeon också. Alltså hur man bygger en dungeon inifrån så den håller sig integriteten liksom. Ja, absolut. Så du ska vi gå in. Du har lite ritningar för det. Ska visa upp sen. Jag lovar, guys. Coolt. Så tänkte det. Nej, jag bullshittar alltså. Jaha, okej. Okay. Det här var faktiskt intressant. Man börjar med dörren. Nej, men dörren måste ju tänka på. Hur länge har den varit där? Vad har den för skador från vädret? Blåser det mycket här? Då kanske den ska ha den här. Vilka gängor sitter den fast? Vart ska man sätta en mimic? Hur ska man ha en mimic? Vad heter mimiken? Till exempel, hur hade Ernst fixat en dungeon? Hur hade Ernst? Stay tuned. Brukar inte Ernst tafsa på tjejer och på kvinnor? Så du inte hade haft typ sen BDSM dungeon i så fall. Tror ni inte att ni hade haft du tänker på mysigaste? Inte, det är inte Ernst. Ernst Kirchsteiger. Kan ställa en lite finare vas. Jag tänker säga vad du tänker på. Är det inte någon av snickarna jag tänker på nu? Förlåt Ernst, vi vet att du lyssnar. Du är inte en crazy rapist. Jag vill rollspela med dig. Men alltså jag tänker mig så här, om Ernst tafsar på någon och de tycker det är okej, så är det ju helt okej. Då är det inte farligt. Ja, men det är det du pratar. Så och att flirta, det är om man är men, snygg eller inte. Hade du blivit en sexkult med? On that bombshell. Pengar eller inte? Pengar eller också. Ska roll. Pengar eller inte. För har du pengar, kan du man bygga en dungeon. Okay, okay. Kommer Ernst att flirta med mig ifall jag sitter på andra sidan bordet? Okej, okay, on that bombshell. Kommer han på flirta med mig? Stål. Shit. Andra hållet, åt höger till mig så har vi. David Olsson. Tack så mycket David. Och sen har vi. Paulina. Tack så mycket Paulina. Och K här, tack. Och K, tack så mycket. Och Jonte. Jonte. Hoppas ni har kunnat få någon inspiration ifrån vårt skitsnack. Och så vill jag också tacka Love Jensen Akren som har gjort vårt nya intro till den här podden. En länk till hans Soundcamp kan du hitta relaterat till denna podcast. Kolla ut hans grejer, de är lika bra som den här låten han gjort. Och kom ihåg också, nästa gång ska vi prata om hur man bygger en dungeon på riktigt. Och om Ernst Kirchsteiger förhoppningsvis. Jag tror Ernst hade varit en bar. Och får jag tåflirta med han? Ja, absolut. Han har på sig strumpor, får du inte. Jag bjuder in Ernst. Annars då ber han om det. Jag bjuder in Ernst, men det kan vara så sweet. Så jag kommer bjuda in, det är lugnt, jag kommer fixa nästa gång. Jag har en kontakt med mamma känner, för hon gjorde sin musik. Som kan det. Hon är ju en cyber... Alltså bitcoin jaga minade häxor, så det är hon vet sånt här liksom. Tror ni Ernst jagar bitcoins för att få råd att bygga egna dungeons? Men jag tror han säljer stenar nog som han hittar på stranden. Dogecoin, som jag ska eller Epic Dogecoin. Han måste ju vara en jättebra spelledare. Vad hade han haft för stats? Kör vi D&D eller kör vi en annan roll? Vad hade han haft för CR-rating? Ernst hade haft en CR-rating av 14 om han hade haft lite prep time. Det är lite Home Alone-känsla på Ernst Kirchsteiger. Tar han av sig strumporna så han ser 15. Okej, okay, vem vinner? Ernst Kirchsteiger med prep-tid eller The Predator? Hur mycket prep-tid? Ja, hur mycket gear har Predatorn? Predatorn, vi säger så här. Predatorn har... Han sin sökande plasma. Ja, han typ biskler avfingar. Har Ernst en morakniv? Kasskeren, kasskeren. Men Ernst Kirchsteiger har 24 timmar på sig att förbereda sitt hus. Har Ernst hunnit fika innan? Ja. Det ingår i prep-tiden. Precis, det ingår i prep-tiden. Du kan ju inte jobba utan att fika. Nej. Alltså, han hade ju blockat värmesynen från Predatorn med en gång. För han har så mycket tända ljus i ja. Och spisar den. Vilken klass hade Ernst haft? Jag tror han hade varit en ranger eller en bard. Jag tror han har varit en bättre klass än din klass. Nej, sådär, en monk. Nej, inte monk. Nej, jag vill inte se monka. Snälla någon. Fötter. Kan du bara ta... Ensam. Jag tror Ernst hade kunnat klättra upp på en vägg om han bara haft tillräckligt långa tånaglar. Om det bara fanns en gren i taket han skulle väl kunna använda för en fin ljusstake, så skulle han klättra upp som Spiderman på direkten. Yeah. Men kan inte vi bara komma överens med en sak? Jag hade en efter. Alla som lyssnar också. Förbjud monks i D&D helt och hållet. Monks tjänar ingen funktion i D&D förutom att dryga och blanda in en genre som inte ska vara där. Ja, de gör Ernst OP och dryg. Precis. Men Ernst är det nog. Han behöver inte vara monk. Han är bättre än monks till de här. Han späckar för mycket karisma, tror jag. Jag tror han späckar för mycket. Han är för mysig. Vem inte tycker om Ernst? Jag tror vi bara ska låta Ernst spelleda. Ja, faktiskt. Han får inte vara de spelare, liksom. Det känns lite väl. Men det är som du säger, han hade fan valt monk, tror jag. Ja. Yeah. Nej, jag tror inte han valt det. Han hade missförstått Monk. Han hade tänkt att vara lugn och fin och mediterad och glad. Det är Monk. Titta här får jag en bakgrund då jag har varit eremit. Ja, det kan man inte ta om vilken klass som helst dock, faktiskt. Han hade varit tråkig och haft det ett party också. I vad lag. Han hade ju bara byggt torp. Vilket hade varit ett party om Ernst hade varit där? Vilka mer svenska kändisar? Alltså, men hela den där... Carlson. Bert Karlsson. Bert hade kört en barbarian. Natural evil barbarian. Eller en shaman, tror jag. Nej. Nej. Han har kört en lawful evil lich. Rakt av. Han är en lich. Han börjar som det är level 1. Han är lawful evil. Han är vad hade Martin Timmel varit för klass? Martin Timmel har varit med. Det var han som tallade för tjejer. Men alltså, förlåt, Martin Timmel tycker jag respekt, tycker om honom. Jag har ingenting mot honom. Han är ju svensk hjälte. Ja, jag vet inte vad som hänt och vad han gjort för något. Jag har inte läst in på nyheterna. Jag tycker bara han är kul. Ingen av oss läser nyheterna. Vi bor i det här rummet som spelas in. Nu ska ni bli redpillade här. Antingen så läser man inte nyheterna och då har man ingen information. Läser man nyheterna är man disinformerad. Stay woke. Nej, jag tror Martin har varit en fighter. Ja, jag tror faktiskt jag också. Nej, du är en fighter fast han har haft en carpenter sideclass. Han har multilevelat som carpenter också. Ja, absolut. För att han måste haft minst 5 level carpenter. Leif Loket Persson. Leif Toket Lund. Han hade varit en bard. Han hade varit en barbarian. Han hade varit en paladin. Ja, förlåt, men paladin. Hans helt polis bakgrund. En karisma paladin. Bard. Alexander Bard. Förutom Bard, kom igen. Ja, men Alexander Bard. Jag vet vad han har varit från. Han har inte varit bard, han har varit wizard. Han ser ut som en trollkarl nu. Han ser ut att vara blandad mellan 5 år och en gammal gubbe. Fortfarande, han är fett cool. Men han har varit en wizard alla gånger, tror jag. Men vänta, vem med har vi? För det finns en kille jag vill ha med. Men det är ju Bosse också. Han som är Bosse Bildoktor. Bosse Bildoktor. Bosse Bildoktor. Nej, Dr. Kosmos. Kosmos. Dr. Munk är inte bara hela kasten i äntligen hemma. Dr. Munk. Markoolio har varit en bard. Markoolio hade varit en bard. Han har varit den här jobbiga barden. Förstår du det? Där barden ingen vill ha partiet och han bara står och skämtar hela tiden och bättre han vill sig i skogen vandrar jag. Men då har vi ingen, vi måste ha en rogue. Lailas värld. Och när, vad fan heter det nya programmet? Nej. Vad fan heter Laila Bagge. Den där Laila Sefböj, svensk tjej, komikern. Hon som bara har orger i sitt hus hela tiden. Det är bara så många svenskar som har varit barder. Det är så jävla tråkigt. Nej, men för att alla svenskar kan inte göra det. Jag har ingen svensk bro. Nej, jag bara, jag tycker om svenskar. Jag tänker på något. Men vi har, vad heter det? Han står ju Tukton och Feeling, vet han igen? Kronprinsen. Tukton och Feeling. Vad fan vet han? Inte David Hasselhoff cover. Jo, David Hasselhoff. Han var cool, men han kan inte vara rogue. Han är för cool för det. David Hasselhoff har fan varit en shaman, tror jag. Ja, han har varit en primal shaman. Nej, förlåt mig, han har varit en dick warlock. Det är sant. Han har varit en dick warlock. Gissar han skulle vara en cheese warlock. Ändå. Jag har glömt hans namn. Edvard Blom. Edvard Blom. Edvard Blom hade ju varit en fucking cleric i alla fall. Ja, det hade varit en cleric. En cleric med gourmet-bakgrund. Det är Edvard Blom jag har baserat min piratkaraktär på. Ja. För en fet Goliath som går runt och försöker vara god och glad och lite autistisk. Lite, Edvard Blom är inte autistisk, han är cool. Men du på kör din karaktär som autistisk. Ja, yeah, vi måste göra official statement. Inget vi säger är sant. Alltså, okej, jag vill bara säga jag har all respekt för Edvard Blom. Han är den coolaste av alla här. Av alla kändisar vi har nämnt, alltså, tycker jag, förutom David Hasselhoff, han och David Hasselhoff är på samma plan. Nej, du kan inte hassla hoffen. Nej, så precis. Hassla aldrig hoffen. Don't hassle the hoff. Det kommer inte gå bra, men, liksom. Jag tror inte vi har några rogues i svensk. Ja, men vi måste ha en rogue i alla fall. Vad heter hon? Ja, Tinas kök. Vad heter hon? Fast Tina är ju... Tina. Alltså, förlåt mig. Hon är helt på riktigt. Men hon är helt... Hon har varit Tut Rogan, du vet. Alltså, en rogue som är så här, en typ, tänk dig en... vad heter hon? Vad heter hon här med hornen? Jag glömde på. Tiefling. Hon var Tiefling Rogue. Med enorma... horn, liksom. Med massiva personligheter. Best save. Och så hade de gått runt där och försökt skärma folk genom att, du vet, verkligen trycka upp brösten och vara trevlig och glad. Och så hade de haft en gourmet bakgrund bara för att de tyckte om att laga mat. Jag vet inte varför. Jag tror att hon har varit rogue i gruppen. Ja. Hon har garanterat valt tiefling. Ja, då känns det som att vi äntligen har gått varvet runt i samhället och lyckats göra alla arga. Ja, det här är ju på riktigt. Alltså. Vad var det fel på henne? Hon har inte gjort något dumt. Det var den där britten, hon tog ju knark och höll på att langa kokain. Och ja, men det var svenska. Men det var inte ja, den britten. Vilken britt? Ja, det var någon brittisk tjej som gjorde massa, hon hade en matlagningsbrand och en kock. Och sen visade att hon typ förskingrade pengar och langade koksåld på och sånt. Right. Jättemycket dumt. Wow. Men jag kommer ihåg rätt. Alltså, nej, men alltså, förskingrade pengar är ju en sak, men... Men alltså mellan kok så vill sälja knark till småbarn. Jag hade en kollega som hade en kompis som gjorde det en gång i tiden. Det var lite gay. Varför säljer man koks till småbarn? Det känns som att liksom tonåringar borde ha mer pengar. Barn är det än på kokskonstakt. Jag tänker att det är dumt att ta tonåringar. Tonåringar bara har pengar för sina föräldrar. Och säljer koks visserligen, det är ju medelsvenssondrogen. Så är det lite lättare att få undan, tänker jag, få runt liksom. Men jag tänker mig alltså, grejen att lärarföräldrarna märker att mycket pengar försvinner. Och barnen får inte mycket prylar, utan då måste pengarna gå någonstans. Och då måste du gå till typ knark eller typ lösgodis. Nej, men de köper såna där moderna videospel. Det är ju... Ja, just det. Jag har hört om de nya. Såna där internets. Precis, och... precis. Jag har hört om nya Counter-Strike. Ja. Kanslagen. Skulle man ens märka Fortnite på knark? Och Fortnite. Fortnite. Jag har hört Fortnite ska vara ganska bra. Är inte det där man dödar zombies sånt eller springer ut och dödar zombies i ett rum eller nej? Zombiesarna. Och jag på med sånt där modernt drabbar ändå. Det är därför vi är såna episka gamers som bara spelar rollspel med sina kompisar. Det gör oss till en bättre människa. Men alla är inte hemma. Ja, vi vet att vi spelar spel där hemma. Som vi klart har bevisat nu. Ja. Vi spelar ju aldrig spel. Nej. Vi är bättre än de som lyssnar. Vi spelar, jag vet inte om jag kan hålla med, för jag är inte bättre än någon där här rummet, kan jag säga i alla fall. Ja, det är sant, men bättre än alla andra som lyssnar. Inte vi. De där 5 tittarna vi har, som vi känner vid namnlistorna. Jag tror vi kan börja avrunda nu. Jag tänker faktiskt att jag vill ha lite mer energidryck och kaffe. Oh, ja. Kaffe hade varit nice. Yeah. Jag är fortfarande en som kaffe svarar på vilken fisk jag skulle kunna göra. Jag känner mig väldigt uppfattad. Alltså, jag sa bara inte gädda. Jag hade kul att... Jag bara tona ut den där i slutet. Förlåt, Marina. Det var jättesvårt för dig. Thank you.